آیات مشکل دیں لکھ لو میں سے اللہ قدیر شرط این شرطیا وطن قدر کے خلقناهم پیدا کری مداخلت قدیر شرط لا تعبدون الا اللہ چه بندگی بنکوی بیده واللہ ندبل شام یو ماندہ دویما ان حذف دی پیدا کری مودی لرن وارش سے مودی نلوت پدیر لا تعبدون الا اللہ اللہ تعبدون او ان دې تفسیر دې او دا حرف جر دا ډېر حضرت کی بارو کې دا عرب په کلام کې مشهور دي درېم دا منصوب معنی دا پیدا کړیو موږ دې لرا پدا شعر کې شو دي موحدین دا شرک او کفر بیا رسل جو سلورم مانا قلنا ویلی ومندلتا لا تعبدون اللا تعبدون الا اللہ خبرم ادا کروان چی دبل چا عبادت بنکوی بیدی واللہ دا سلور توجیحات حضر شیخ رحمه اللہ بکوان لا تعبدون الا الله صفاتنا د اولویت په مخلوق لنا ورکړي لکه تعالیات اهل سنت کې ابو منصور ماتوردی مان کوي او بل والدین احسانا لازم پریا لسته او ویلی ومنځ ته مور او پلار سره کوي احسان خم عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کئ امام قرطبی رحمہ اللہ اوئی قولهم لا الہ الا اللہ ویلیوم دیتا دا لینا لا الہ الا اللہ قولو لهم لا الہ الا اللہ وای لا الہ الا اللہ مور او پلارتا کریم توحید اوخائی توحید اور توخائی کاتدائی کمزوری یو مانا و توخا لا الہ الا اللہ و ایوت لا الہ الا اللہ دویم مانا او خای مونداوی دیتا او خای مورکلاتا توحید لکہ امام ابن کثیر و علما بغوی مانا کی سورة الرحمن آیات هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندب اللہ نیکی مگل نیکی داب تکرار دیتا نمونگو احسنت استخدام دیکھل چه لفظ مقرر راشی معنی بدلی نوند بدلت توحید مگر جنت درین احسان کل خبر اپنوکا رتھائی ملک سورت البنی اسرائیل کی چرانی ولیکن رتھاما کل خبر اپنوکا چلے خوشحالشی او تدین وقت کی اوف و موائن خپل پریشانی او سریوال مظاہران دیو پریشان کی و دل قربا او خاون دخپل و لیسرن احسان و سرم عقیدہ و توقعی مالی احسان و سرم و لیتاما بی موردار بچو سر احسان و کر یتیم په حیواناتو کې چې مور یې نه ځکه زیات تر پالنه د حیواناتو

رمولیانو اوتونه هر څو تیار ساته قدرت په مولاده دهانه تل دې مل دی واسه یو د جبه بند دي سوی ولسانه شیخ لا پټی کې ولر یو شبای سارو شیخ وی ماتن تاسو څخه چې دنه ټول اجازه زمونږ شو وسته ما پرده او چه تکا یسو کی کستان ناسو مای امالا کسی پلانه خبر یوشکی شیخ ورطاوی چیز خستا عزت دپار رکھو استعمال کی فازت دپار خبر رکھو بیانی ہو بچه پیدا شی سونا پیسی لگی ویدو ازان چوئی ایما عزت مینا دیری لگی مای ندا حضور غریب کس خبارکو جسو غریب ویدانی لگی، وعدہ کی لگی، درسی زرد، سمڑ شیو لگی، سنت کی لگی، پینز زرد، سلور کسان بکور کی شل زرد، تنخواد سنت، ایبیل، ویعراو تویر چیو، شیخ ویماتی دیزو خنب بس کن، دماغ بکار رد، ویبس کچار شکنی کولی نوش، زوی زمغاد شیخ الفاظ داشوی دی تاسی نخدا امید نشتا وی کدا دا انگریز توپی او دا لباس نوی درستا تاری دادا حق پرستو کار کورونو نشدل و بارا کی زمین در مرگرون چی دا کوری نخطوا وان و سلام مردن وی اللہ وصفنولی را دیگل سوی حدیث وان در مرخدی دیو سردا تا زه په دې مرګو شارته نن درشه په څه بدل کولای ثم انتم بیا تاسو هاولای تخلقی تخسان تخسلون انفسکم تقتلون وجن انفسكم عن جنس بل رور مرتول زان مرتول مسلمان مرتول زان مرتول وصوب چه مسلمان کم شو کافر تبلا وزگارش وتخرجون فریقا او شرعی تقولون یودل لرم منكم دخبلواننا من دیارین تقولون لدینا تظاهرون علیم خلاف کوئی دوی یو مانا حاصل درمانی خلاف امداد کوئی د دشمن پا خلاف دوی پا نوسان دوی بانی بل اسم پا گناہ والعدوان پا زیادی اسم خلاف د حقوق د الله او ځوان خلاف د حقوق د عبادت یا دې متوري شیخ القران د ذکر کوله اسم چې جن سي فلتي لکه شرک نظر د غیر الله او ځوان چې صفتي فلتي لکه خاص شو ذات سید فیدیالا وصف کی پلیتر بیدعات شو فور درین ایسم دا اللہ و دا مخلوق پا منس کی جکن حقوق تھی دا مخلوق حق دے پا اللہ وانی چا اللہ و تعزار نورتی دا الله حق دې چریو دا الله سره صدام نه ګرځي دې نه یاړي او ځوان د مخلوق بل موږ کې چې ټول حقوق دي هغه کې زیاتې کوي

وکله به گرفتار شو تاوان کو یهودم چې یهودیان به پکاله نفیدیه به ور او چې د نورو نراله نو یوازې تاسو نو الله په دې رات کوي که حکم د الله یې په ټول د پاره او کله باندې نو هغه د هغه ته مينو نه بیاد کتاب او تفسیر نه بیاد نو دې زمانه کې د دې مصداق وګوره آیاتونه سمانی چې فائدې یې لکه عظیم ابن کلیب روایت دلیل کی پیشکی راو شفت دیکی انشاءاللہ شکر اسم سکتا ہے دکا خیرات مسئلہ دا اگر چا روایت سند با دیم کلام دیں او الفاظ اکیوں میں استراد دیں یا او خضا وان بیا خاصا خضا بیا دمڑی خضا او مخ کی تنبیات جو گوری یو سڑے ہو دان سالنا کلا خدشی کلا سڑے چی نو دا زان لدا رکھے چتر شرائی صدقی آیاتو نی نو زان لچسوان کی بردان راگلی سہولت کارو نی دے ہوئی دا مانا ذکر اسکار کوئی او کلا چه ده گزار تیمیل دیوی زبو کنیم و تک کرونا بی بات کلا ده درگا مسلی بیانوال ده بیا دیو نمانی خما جزا امیه فالدارک استفام فمانه ده نفی نو نشت ده سزا داغا شاچو کی داکا خبروان شوی وجنی من کم ساسن الا مگر خیزیون رسوائی فی الحیات دنیا کو جند دنیا دنیا کے بار رسوائشی بعضی کتاب منی بعضی نمی خبروان سلوان کئی وجنی دار دنیا سزا شو ويوم القيامة وقرص القيامة يردون إلى أشد العذاب وأفص فكريش ديو سخزات وما الله بغافل عما تعملون أو ندي الله نا خبر بابا جتاسوي كوي يا يعملون دا مخلوق جتري لك غائب سيرا جشي يوم مقصد بريكين ثابتول دی علم غیب اللہ را دتا اللہ غافل ندی آر سبانی کوئی آنی درین دوران ردی اللہ تویس زیوینا درین پدی کی تصرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپکی گرما زبو تدا سی صدا ورکم چی تب ویوینی کتنی نتانا رسو بے ورکم قرآن اندر دوائی کن لائکا دابد صفات والا آکسان دی چه غرائی کو جوند دنیا باخیرتم اشترا باقستم امای تزمینن پکی پسندی مانا قطر نسخت پا نکرشی دنینا عذابو او نبا دنی امدادو کرشی تعارض راضی دابا روایت سرم دا قرآن و دا سنت پر منس کی تعارض را دی حدیث دا بخاری کی را دی ابو طالب دا پارا نبی علیہ السلام اخفل لاری مگلی دعا اکلا عذاب پس خوکشو دی زیون کس کروٹی دی دی منس تلو کی احمد سین چورتو دی او دا معذبت نفت کی گی مدع و تخفیف را دلی تعارض شد قرآن سمان اسی چه دکومنه داغی جواب چس فکوال برانشی کم عذاب چه مقرر بیو اللہ آئی که با نداغ و طالب عذاب کس فکوال را دی همیشم دردی جنب تبولان را تزاد نشت قدیبان محدثین و کتابون لکھلی دی انشاءاللہ زبان دا اللہ کی امداد شاہم

دی پاولما وانی دائنو دی اشکر آیا القرآن علی العلماء خکتاب دارن لدن کرمانی کتاب دیں اسرار تکرار خکتاب دیں او گورے پیدا کی کی پیدایی دیں ما تاسوی دی موخ ورط زیر خایو تلا احام خبری زیر ورط خایو دلسی با پینتی ریو آئینده بی اتاسی با پر یو سڑی تا وصله وقتا بیداستاش و چل ورطا مطای فرطا دیسی کوتک دی وصله منونگا ورط زیر خایو تیوی او ورط خلو اللہ نمونویل چه کم عذاب مقدر مقرری و قائقیس فکواری نمید اوز وَلَا هُمْ يُبْسَرُونَ نَبَدَ دِي اِنْدَادُ وَقِشِ مجبور ارادو نفتق لیکی دادا تو امداد بھی او رسر نا امدادیان معلوم ہوندی اتا علمون ایتا چه خواه اللہ تا چیز اللہ ایستدادی علم که اللہ تا معلوم ندی نبر و نخلط ایت ترشی رو نو چیز ایسی وجود نئی معلوم دارد امداد وجود نئی معلوم نو دیت اشار اس سلورم خطاب ذکر کئی اوامر تو خبری گرد در کنا دا اوامر چې څوک بیانې اغم نه مني انکار د نبوت د انبیاء او صالحینو یو مصیبتونه ده ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا بشک ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته کتاب تورات او قفینا سټ په سټ یعنی مرتسی اور پسی امون لے گلیو تم اصال اوی باری اس تو دری نگر رسول دیر انبیاء یوسف میں لے گلیو یحییٰ میں لے گلیو زکریہ میں لے گلیو نور انبیاء میں لے گلیو سورة المائدہ شپک سلیختم فینا علی آثارهم اور خصیفی اونگا پتریفو دریبانی دری انبیاء پتریفی عیسیٰ ابن مریم تصدیر کون کے دعوی حکمونو چمکیو ددنر تورات اور کرمونگ تینجیل او پری کرنا حودن لار حودن حق اورنا اور تصدیر کونکے او دعوی حکمونو چمکیو ددن دا توراتا اور ہدایتو فندو دا پارد متقیم آثاریم ورپسی میں لگلیو پتیم در کموی عیسیٰ میں لگلیو آتین عیس ابن مریم البینات اور کڑی ہونگا عیسیٰ چزوید مریم البینات واضح موجدات کارا موجزی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام تورات قدیل و دنو شامل ہو مدر کا دوبارہ ذکر کئی شاید چی ہرشوی بھی دن آیای ہرکڑی بھی نوفت فینا بیر رسول سلور زرکالا در عیسیٰ علیہ السلام بولی قدیم آسان که دیشی چطی ارشیوی تینا نوینا عیسیٰ میم دے گلے گولا نسبت مور تقیدہ ہوئی یو خدا چپلا ری نشتہ رد دیں پنسوارا و شہووی ابن الله عيسى ابن الله قران دتوي عيسى ابن مريم دار لرد په دې زمانه القادیانو باندې قادیانی لیکلي دي دا او محمد حسین بټیالوی دا هری حدیثو امیر کول چې دا امیر خبره یې نه ټول مامورین وی کړ چې کله راځونه کی دا یو خصوصیت دی جماعت شاعت توحید او سنت هر یو شړی چې مشری په خوش اشران و بدای اخلاص دی لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق بس غلط دا نیمن مشر مده استاد مده امام مده خبر غلط دا نیمن بل جماعت دا سنشی کنی بل جماعت تخولن سرکی بی پیسی اللہ کی ویدی کی حکمت دی قدر خولن سرناس دی کسی حکمت چل دی سخرا دائیو خصوصیت مخی کسان مختص خبر کڑی ہو گئی تاسی درسی اوپر درد مهمون کڑی نگی مون خبر ہو گئی او چی شاک کڑی دیارتن گویلی چی داخن نمان درد لس تاسی کل امیرو سا کو درد کئی نمان دیارا ثابت ہوئی تی تاسی اللہ وی شیعہ پسی موسکی ویدا سیاسی موسکی من دانا دیوئی چی دیکی سیاست سمجھ گویا ہے مونگا غلط ہو درسی ہو گئی مشران هم دا مخلاصه شو دا امیر سرارز و حکمت و آرام ختم شد آغی خواه موندانو شوی چیار با غلطه سرارز بیر مایتاسی خوصا کورنشی بیر دا فرلنی برنامیو لگی دا خوصا برتاسی دا جواب بیر جواب ممکڑ بیر چوری زمدار شوی برنامی تنگوان اکونا اینیس و رکا بیر برا برا بیر دبل خپلنې د طاقت هم نشي بنامي وکړي غرض مې ده رد د منکر چې نه کې عذاب در باندې آمي منکر دې رد وکړه ته نو څو وخت دې راځي په خپلې وای تر څه پیړې گزار نه شو کړم په خپلې وای اداني بایکاټ وکړو مسجدان لیکین دې نه ده د ګناه مرکز لوم یتی حضور امام سرکی ہیں ہر سرکی ہیں او بیا بدنامی پبل بانے لگی لوٹا پاسی غربیل پاسی لوٹی تری پتا کے دو سرکی مزمان کو بغلتی بھی استاسو کو غلطیاں نہیں دی تشو لیا تھا زمان کو بہی غلطی بندر غلطیاں نہیں کی منگا منو چو غلطی دا اچھا کڑی نو غلطی دا تشو ورکا اللہ تاسو له جوابونه ته چې دا یو ځای مو سره دای مو سره دای مو نو زکه وی وقفینا من ورقصی ولې دغه ډیر انبیا او ورکرونګه عیسی زید مریم البینه غرض مې دا محمد حسین بټیالوی امیر الاقتصاد دا غری سالا دا ضرور تفکر دیکھ دا توان که اغوی دا انگریز خلاف جیاد نشتا دا انگریز حکمت من دا پات احمد و کتابون چه علماء لیکلی دی چه احلی حدیث و انگریز اور انگریز نتر انسا میان ازیر حسین میم اجی کن دے ساتلی و زخمی و دا مسلمانان خلاف بے جاسوسیان اوس دې زمانه کې چې څونه ګرځار شي لشکره ده جاسوس دی دا خپل لیکونه یاد تا پاتې شو حدیث عربو ثلاث شي دا ولېږي شو کوم هلایم چې زمات درسونه هغه ته ما خبره کړل هلم کې شرافي او حنابل د الباني شاګردان ولېږي کارتران خبره مو وکړه مطمئن و دي ما خبر خدانه د چاوین بل جهاد او خپل یلین د پلانې د پلانې متا چې د رسو پر دی اوی تاسو سوي مې لري احناف او مشرکان دي تاسو د مشرکان مې بالکل هم قرار من قدر تدیدانه وي من قدر ته شرادینو وي هر څه زمون بریانو قبورینو اهل بدا او مرجیو روافض سره مقابله ده من سری ته وای دای نه دی ما ایما ابو حنیفه په باره کې سو راي نور ایما په باره کې بیا صاحب القدر احترام نمې دی خپل ته نه وي پاتې سنو دي زه الله لعنت کی په دې کې شر دا الفاظ زما در سنو وو بیا ما ته وی چې او تاسو مونږ هر څه دی موارد او ما حد شرعی او کاله یو مسوی ته مسوی کی دا مصطلح د حدیثو تفسیر استاد او تاسو کې وایي چې کتابت کې بدو کسانی تاسو سره کتنی موضوع په اړه کې خالي جمعي او بیان کوي سه سہولیت کور وې موږ دې ماري کوي یې ساس ما ته د سدینې تراله نه بل زما والده بیمار ده مې ځنه پاتې کی هغه دوی له خلکو ودلته چرای شي راغلي مطلب دا شي نشته نو ګورې دا حدیث کتابونه حیران نه پاتې شي علماء لیکل کړی دي او چې سونه د قران او د حدیثو تعارض په خدمت دور کار کړی نه احناف او سونه چې متقدمین د جرح او د تعدیل علماء دي احناف یا شوافی دي یا حنابله دي یا موالک دي او ټول اعتراض ده په دوو ځایونو کې د تقلید کوي نصوص متعرضو کې او دار لیامون که داغی علم نوی امام دیو زین استنباد کری نارس رنس موجود تی بسا قمی لدلیل استنباد چکی خود نس نکی جرزان نوی بسا قمی لکافی دیکن نمان لما طالبا نکو جارتو سمتا لکه عام سڑی تو دلائی یادو لینشی سمسیری تبسال سنگترا و این سنگترا حرام در جنگ جوڑ شی نو بدلوي شي مولي شي دایو چې دا جاي دي دا ستاسو نو سره بدلای په نوران شي مو شي بد تجربه شي استاد ویلي و چې سنسرا حرام احناف کوي دا شاګرد دې ذکر یو ناروان بازار کې سنتر حرام دکان ولا پر اول کې رب کې روان کاروبار ته ماشي تو دا مولا شي نو څه وره واپس راغلی چې چل دې استاد سره یې حق نو بیانولو فاتح بوالش ماشنا حتی بیانو سنترا حرام کم علمی دو جینا دا نقصا نو ما غرص امداؤن دا کم علمی دا چی دیو خیل آسی سورة المریم کی وعیدنا ایدنا یو مانا قبط میں ورکڑا و جبریل سران ایدنا دے ایدوی قوت لکرالی سورسوات کے غالبان ذل اید طاقت سران نو مضبوط کروں گا دی عیسیٰ علیہ السلام بران بیروح القدس و پاک واحی سرام مردائیانو لکھلی دی زوائی مالا حسین بچیانی ہوئی جہاد نشتبل دا غلام احمد قادیانی او دادا دوان مردتی او دوان تاریبان دوان تاریبان کلچ دو دعوت دعوت نبوت ہوگا ترمال کے پوری دوان تاریب جاری ہو او دا غلام احمد قادیانی نکاح محمد حسین بٹیال بھی کڑا دیں ومار جو وقت پوری تعلقات اس بری کیوں گو رسی دیتا دار اللہ نزول الابرار بوری توری مختار مقابلہ کی لکھ لے کنوزول حقائی نواب وحید الزمان دکنز پر مقابلہ کی لکھ لے عرف الجادیو بوری تاریخ د حدیث وګوره فتاوا د حدیث وګوره فتاوا نظریه وګوره فتاوا سنائیه وګوره سنا الله امر سرولا د تفسیر لیکم په دې کې واقعا دي چا نه دا تفسیر په ژبانی عربو کې تاثیر ویل شو ادمی سواد کی زیو دے کی ویلون ندوک کسان دالا دا کسان اختلوان مولیان چکین آسا و گیری سری پیڑے ویدا سنت کی نمائی دی کی وال نیش ترے سن سنت کی نیتر رو دیگی میدان کودری گا او ایچی دا درگا سنیشی کولن چا دا پتو نیسی نیت کبو نکبو د بریلیان او بلادیان او مشرکان او جماعت کې نه امین ته وایي نه لا سوچته دونه به غیرت ده چې حق یې نو هر ځای کې کوي نو کوم جماعت چې مرګري فتح کی کسان پوه شي نه په وزارت کې تا راته دی ګوي امین ولته مونږ کله د امین نه کار کړه او سنت دي په دې ځای کې ساده شرم نه سم مطلب بیا وایي بخاری راو یدا دې راته بخاری د مایدې کې وشک نشته د امت اتفاق د بخاری په سنت خاني ورنه بل او جنه ما یسا که بدی من حاشی و شرح نشتنی و دا حاشی و شرح دا مخلیدین و کلی دن خدیش نقصان کرنی ما یسا اوز که بڑی رسشی ما یرا ما بخاری و سو دین روار و نیوائی دری سمتلو مدی خواهیو بر تکوری بطلار سے وقت عینی روار دن ما یعینی چرا نوڑی بر سم چل در سر بان اکو مشرک دستار بنی خواهی ما اخیر کې انور مليان وي تاسو وایي نو ایدونه په معنا نه تمام شوه د احناف شروع ګوري د حدیث څخه سالو مشرکان او عبیدین دا شي نه مقدر کوم نه بل ځای کې نشته شمس الدین هغه دینا دکتورانه او ماجستیر دی او بیا کله چې هغه ختمه سره موجود دی دلته ماتوریدی ایو ایو ایو جلتا بغیر در کنزولو نو پکی برسا نشتا و مخت از مکه جسنگا سید و رحمان پیرو دغا سیدو یو مسلمان و جتون مسلمان نده تیخی اتبلیلی دی نومی کافل کده پانچوری دی کبل لی کبل لی کبل لی صرف نزان کلچ علماء ورطا فتوو لی گلا چتا سیدا سی کس تسنگا دا ماجستیر دیگری ورطوی دخدا اغه وی چې مون سره د دوکا کړی مون ته احناف نه دیات کتاب لیکل او در د ستی مون په لته یې زبر عادت کوم الله ته او تمام مسلمانانو او د تر د پورا ډیگری مون نه درته درو درو تور هغه چې نه راشه الله قادیانی لیکی خپل کتاب کی ایسا علیہ السلام بطلار نوم یوسف نجار و ترکان دید و زینہ نا پیدا علیہ حضر اللہ سمید جنہی جو قادیانی یہودیوں بسر یہودی ناسو دان لنو دنیا کی دنمونہ دشمہ دستی مدبر تنظیمون اگر تحفیر سر ناس کنی چا ایسا رسان پر بارا کی دار اللہ و قرآن ذکر رفت کی ابن مریم دے ابن اللہ دے او موری تورا کڑی و نسبت یا رفت لیو لکا آفرا لاری نو نسبت مور تشوی لکا دت و ایدنا یا بودنی ویدیو چه دا خود ایسا علیہ السلام سے کمال دا مریم ای کمال نده دماش فکر بچی دی بغیر دا خوان بینیشتا ستنی مولای فرمائی باو درست دری دا هر باطل فرست دری سی باطل حجت هم داحت و ایدنا هم او مضبوط کرده مونگا دا عیسیٰ علیہ السلام بروح القدس بواحی پاکی سلام یو مانا دویم حضر شیخ مانا کولا پا جبریل امین سرا جبریل امین چراتو سفائی کولا اینی وانیو تضاد نشتا بل قدبان برنامیان ارزامنو سفائی اگر اوکرچنا قرآن را گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم را گئے دارت استیا ایجیل چیو گو رئی برنابس وغیرہ آوی کی تصدیق دے صراحتن من بعد اسمہو احمد اغم تصدیق دے روز کو برازی زمانی ہوتے ہم بر جنون بے احمد روح القدس جبريل امين. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گمان معنی کی جبريل امين جبريل برادلو تائی لکھو سورة الوائدہ یوصل لہم آیات میں تائی لکھو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا تكلت هو يا الله قال كما ذكرت نمسكر الرسول يا عيسى يا ابن مريم یا کانی امتون از ماشی کلو ما تتاو ساکت لک مولانی او کلشی مضبوط کلی اتا دنا ما روحی القدس بجبری لنیس مکلم الناس فی المهد و کهلان مکلم الناس خبری بکی اتا کسرا فی المهد بزنگو فی و کهلان دارن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وی حسان رضی اللہ تعالیٰ اوہ جلو مشرکینا وروح القدس ماک حج و اوکر مشرکینا بڑی ہوئے اور روح القدس جبریل امین استاثر دے انہی استائیم داتی معیت بن مصر دارن لروح انجیل تم ملے کہ سورة الشورا دو پندو سمایا دارن لا فماند امداد انخال دیار دو سمایا ترسیوکو ہے سورة الانخال دیار دو سمایا صفت دا اللہ صبوح قدوس راضی یاکن مراد وحی دروحنا لکہ سورة النحل دیم ہے او دام دا روح الحیات سورة البنی اسرائیل بیندہ چاہے فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انزل فارد استفهام ذا توبيخ او ذا رتلي او داخل بدفاع بن افكلما او دفاع مثال دفاع لي فتار بان دو كبري يرده كي دام واشي بلن يرده ودان لا دفاع ما قبل او ما بعد وان يوزه او جاء بخفل متعجل لقد جاء او حرف جر سرم لتجاء لكم دوست مانا مایا هر وقت جا کوم چراشی تاسو ته آیم نو په هر وقت چراشی تاسو رسولون پیغمبر فاکام لا تهوا انفسكم انه وقي نفسنا استاسي ذلون استاسي انه وقي قد سمعان الشير وقمانا دا هبيا محبت ومينة مينة نقي نفسنا استاسي او استكبرتم دادا كل ما جواب او کده سرابان شین بیا په معنا د تحوی په مکان صحیح سورۃ الحج یو د شمایا سورۃ الحج یو د شمایا جزم د لام سره آمین سیده و مانای دا پردا پڑتی دا خائر مانشو پڑتی او قبولوک شی دبیا پا ماند دکواری وقالو قلوبنا غلفا دنون زمن پردا کیری تی اکیل نتیم سورتی سورت السیدہ سلورم بلدم آیا مومین دریت کی آئی نجم یو کم دیشا غلط دفن تاہیدار وائیلیو درون ازم دکتی ستاہیلم تزورت نشت اخپل کتاب و اخپل مقولم آئیتن اس بتا تبیر آدو سبکم اولین آوائی امام بخاری رحمه اللہ لوی مقام دی امام ترمیزی شاگر دی امام ترمذی وی سمع مني محمد بن اسماعيل البخاري هذا الحديث دا حديث معنا ویله طریق مشاغل دا حدیث شرح محدثین ذکر کړي سره چې د علم کمال ترسیږي الا چې د افضل او د مطلوب باندې علم حاصل کړي وسوره مثالی الله ذات تو جبريل امين تو واسه صدا ویلم چار علیګا الله نور او دا نه چاکل جبريل مثال یو ګوره د ایمان وتای د نمبر افضل دی جبريل ایمان دی او الله کوي مرزول دی دا دا چې کنه نو دا د تکمیل دی دارنګ ابو بکر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام راگیا تو روز کو شک بیماری دا بیولی ایدہ پلانی جو ہے پلار پر یادی دا پیغمبر مخی بسنگ موجود تو نبی عدب خوصہ ہوئی بریلیان ہوئی زی خریف رہ گئی پیغمبر رضی ادری گیا مخی دن مقدار پسنگوز تی نا اکل منی نکل کنیش تر یا کلم نمانی نقل بسده آخر یوم نمی سونا شریف ملکی غرد درو بے کنن نارا دیر خسکتی غرد و کباز نارا دیر خسکتی قدر دار درگر بیش مناس قدر جاو پر جاو پر خخر اکتیوی نارا خزید را اوسم دکاوی ولی زمان علمان کوئی یقین ہو کوئی چه کل او تا قرآن کیه دی حدیث کیه دی تشت وقت ہو دی راشه کی او کس بخاری ویل از او ملوم ما نی پیجندن ما دا سو انپر سڑے دی ہاں چه شورو یوکلن استاد و شاگر دیو بلنا دیگر سڑے دی نمینا دی دغه قران باندې مونږ ته دا څه کوي چې باندې سونه زموږ دانو کوي مې دا به انصافي ده ولي وې دا ځاني داسې وي ولي دا ځاني داسې وي د بخاري شرح ده وګورئ خارین دي حسین احمد مدنی رحم الله شاګر دي سلیم الله خان سي مونږه تدر کو مونږ ولا نو خدیمانی لیکن شرح ایو گو رئی کو تاسی نظر بانی دوی گو رئی کسی ری کو اگا فقه الحدیث نا جی کم دی اگا تنو باسا تر پیندو جلدو نسیوا شو مانا دویا ترس جو مانا ایت را ما اتوی جو میولی دا سنسا بین ساکی گو حدیث را دی تعلق ما کا ذکر تاریخ دی فکر آدم نا علم کلام دی فکر آدم نا اصطلاحی مسئلی دی پکر آدم نکی فائده ایسا ایمان بدردین عینی کتابو نو گوری دا ابو داود شاہ قدر تلیم سڑے حیران شیدہ سے نوکاتی پکیویلی دی عینی تو گوری دا تحاوی شاہ قدر دو دی یو کی پریجار وانی کلام کڑے دی ات جلدہ او ساقا پو بولد جلدہ کی محقق شاہ شویدہ

چلته کریا د جتا ژوند په یو معنی مراد ده کریا مکه بخار او کریا ورته غرض ویل دي چې کوم کې فائدہ وی نه لته وی کریا ورته چې ګرمي د سوت لري ټول شي چې په تر دې یو څه آسان نه شو شل لګر تر اړې دي ګرمي ورځي دي اته وک آسان نه ده نه څه په خیر ده اور نور منظور کی سنت یہ ہو مطلب در پیغمبر زمین نہ نوافر یہ ہو مطلب سب ماخام در کا نفل کے اختلاف جڑے گی نہ چپرے نہ کتابوں لکھو چپرے نہ نفل در فرض درجے تو سن رہا شاید اللہ تبارک و تعالی نوافل کی جمع دا کل نہ کل کڑی نبی رسنا تو کل نہ کل سو کسان در جی مجھے تو ہمیشہ اڑن ساس کی روانو ماتا یو ہوئی چی بولی حدیث کی دلان دی اللہ صلو فی رحالکو چو بارانی نمی ساس کی دی کنی چو بارانی چو دل تبیو کنی ساس کی دی لندی گرنات لیشن من اپدا دی چی باران ننشت لیخٹا کرا روزی کی مرار بشی سردن لی ذریعہ دی کور کی بکا صلو فی رحالکو اندارن ہر یو کس دین د خپل تابع غوړل د خپل ځان تابع مونږ چې کله په کوي هغه ټیم کار د دین چې کله په کوي هغه ټیم خالی پنځه بار مونږ ودا سي دي بس بس رواني خلونه او که څه مونږ ودا خبردان چې ښکته وي او چې قصدي نه کوي حدیث کی راضی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان بن شیخ کا تیخیار میں نہیں بیتا پدی کی نہیں تو یہ الہ تکبر بانی چیز کا تذرن نہیں نو کچھ گیتھائی دیکھ کر رہے دیں اس برد سر سے دارم سر ماں تو اذا کھولا نہیں ہوتا سڑی کو موز کی سر پر رکھتے نمائی تزید د سړی او د ښځې په منځ کې فرق کوي خامخا چې موصوف په منځ کې فرق دی نو صفت په منځ کې وسی نو کته وایي چې زه او ښځه یو شان دي چې بیا په ضرورت کې سره بدل راځي چې سره کته دوی داس په کې دغه ځای کې دوی نو مې ځان راځي فرق نشته دی نو مې ته مو سوره به دا دین ری بار راو کې نو پلاس کې دغه کې شرمېږي او مې ته ورانی کې حدیث ته سند صحیح نه وې زنانا بلاس بل تکي چې مخصوص ځای نه پټي او اثر لهم دا پیر پرده نه پټه پاره نه اثر دې نه اذان له حدیث کرای زنانا په پیو باندې جوړ ته وکی تیرې خبرې نو مې ته پر رښتې نه ځسې دا کې بیا اثر نشته دې غرض مې دا دی خپل نفس کو ټول پرې کې خدمت دې وکړي بلانا رولا دا سیندا دیو چی سنگ ہوئی دا سیندا بلکی لرکڑی جولا اللہ رفل رحمتنا نسبت اللہ تا مؤثر پہ کی بار خائدہ مخیہ دا وہ سبب اس نے خاج دیو کفرین پر سبب دا کفر دا دی انکار کو علیلا علیل تنویر دفار دا تقلیل فقلیلا ما یؤمنون نو دیر لگ دوینا یقین کونکی دیر لگ یقین کونکی دا صفت دا مومن شو یا دا ایمان دیر لگ دوی ایمان بیوز کات چکے من ایمان خرسی گی دیو آزان پیسو بانی خرسی گی یو خبر آیا ساتھی بل ځای کې به زه تفصیل کوم یو امامت تدریس شو دا غي شرعي حیثیت سره جواز مارته او تمول کې معنا هغه ځان لا مسله د استراحت کوم څه چې دا حیثیت نه نه پاري به نشته دا استراحت او په حکومت د طرف نه شرعي اسلامي عبادت کې اصول کې به دې لږه د عوام مسل تقریبا نه دي نه منلم په خپل درجه کې نه منلم په خپل درجه شیخ القرآن کوارد تقلیو الدخان محمد زمان غير مكلف زمان يتقوث بدون مرتبه القران والسنه عليم وبيان مكلف تجد ما يرز التكليف ده احناف مجبورة كم يوسو خبر یو امام ولاړ دې تم وای فاتحه نو دې امام مستعمل کې فرق سره هغه ځامن ها دې امام په خني فرح مولا وای بدی باندې حضرت مال الله تقوا درته دې امام په خني خو چې مړی نه وای دروازه دې ګنا بند ده نو کاوری در ثابت شو نویل مثال کیا ورکو پیر دفرانے نو چیل امی ثابت شو نو تصرف ثابت شو استاد حال نخبر اللہ تر دخان مقدر کولشی کہ تصرف بھی ثابت کو نا عبادت جائش آواز کرو تجائز نشو نمائد دی ورکو یو حنفیت تیر بریلیانو در مرتض اللہ و در جبریو یا د قدریو مشرکان چې درې مل نظر په حنفیت ته دا خو د پاره د بدنامۍ انتصار کوم حنفیت چې دی ظاهر بیرایه وګوري مقصود فتح القدیر نصب الرایا بدای او سنائی دلما قاسانی رحمه الله دا شروع کوله په احناف او مسلکي مشتصي او دونه ګنده خبره د تاسو دي دا اوس چې څوک کوي دا په منتسبین له احناف یا احناف نه دي بس په مفتی دې چې څه ویل کېږي دا د شروع له بدل خبره ده نن یو مفتی لکه هغه کې بل او دې ابرې بیا څو تل کې ودکې دې او سره ټیچ کې بس مرا ورشو امام ابن کثیر رحمه الله دین جلد دو سوا قوة جلد او سوا اولنی جلد اولنی جلد دو سوا قوة جلد قليل ما يؤمنون يا قليل ما يؤمنون دا معنى چه دا سر نيمان مرد قليل ذكر کو کل عدم قليل وان اتاق کلکی کسا دا عدم نجشوال يسر اپلانه موز که چت تا پیشنه بیو رکار تو پیشنه رکار نام سر نيمان نو در سر نیماندار نیخو پاکو ناکار اپنی ولما جا اهم کتاب من عند اللہ او کلا شراغ دیوتا کتاب ترپد اللہ نم تصدیق کون کے نیماد آبا احکام آبا مسئلی چی دیو سرو اتفاقی مسئلہ لکھدا کی دی یا احکام او دی من قبل مخید دی کتاب نم يستفتحون على الذين طلب در غلبی بے کولو پاک سانوانی کفرو چی کافرون دے مشکل دے انشاءاللہ بے وضاحت مارکلا چراغ دیوتا پیغمبر ما پاک صفت عرفو چی پیجاندر یو دیو پکل کتابنو کی کفرو بی منکاریو کو پدین لعنت الله على الكافرين نده لعنت الله په کافرانو یا بدوایل الله لعنت لري په کافرانو باندې اوس خلق ودلته معنا کړل طلب د غلبی به کول توسل پاکستان چې کاټر دا اهلی کتاب او د عربو بچی جنگ او د مشرکین او د عربو ناوی با دا خبر ذکر کولا چه وسیلہ دا پیغمبر بی حق النبی یا پراتلو دا نبی نبور احتمال دارد جو معنی تیین دا فکر و شکراشی احتمال دا جا احتمال فبطل الاسطلال اصلاح سکتو خبر یا دا توسل چه گفتون نیهودیان و عمل دی نمو بارد بشدق مشران تم توسل کی یهودیان دی مشران پیغمبر دا نبی داگئی مولی سے ہوئی مخ کی شریعتنا منگ پارا حجت تھی توسل صادق شو اوی ام دا یهودیان دا توسل کرو کنبی مانی منگ ایم کو یعنی صحابہ او کنے دیکھ رہے وقت ابو ایلیہ وسیلہ کی بدن شاء اللہ مفصل دیکھ رہے نمونگ وائیو سارو یهودیان رو یهودی دے ناغکڑے تیکھے ومن تشب بھاری قومی قومی منگ وائی سیدہ کچی رد نبی کڑے شاری نمونگ بیسے کولا نصدی کولا نکلتی منو دا بھرد او دلتا خورد او زجر دریم جواب فقہا ہوئی بے حق اطلان ویر دان بکر حدی ہدایی لکری سلورم جل پندس و یوکم شویتا مصطفا دارن لشرح دفتی اکبر یو سر یو شویتا دارن لنور کی تاون دارن بطور بسار جل اوئی امام ابو یوسف امام محمد نم صادیت تی لکسیانت الانسان کی بشیر سحسوانی رحمہ اللہ ذکر کئی مکروح دی بے حق اطلان خلاص کم دے توسل ثابت شو ناوی دا مکرو ہے نو صحیح معنی دا دا چه خبر بورتولو یستاقتی ہونا خبر بورتولو آکسان دنکار کردی آخری او پیغمبر دا عربو برازی او من با ایمان راڑو دا بس ربو مرگتی اکو استا سے خلاف دو جنگی اورات پیلا اسی بزن دیکھو یو معنی دویم یستاقتی ہون معنی زائر اول زائر اول بیا کسان دنی کافرون رات لگ دا پیغمبر تورات لکلی دی انجیل زبور لکلی دا شو پیغمبر برا جمین بار دیا اسم و احمد دا معنی صحیح دا لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببارک بداغی دا تصور بخفل اپا بوزدل ہوئی بود دنن فبلی ارول کر دا شو پیغمبر دا تو والا دی من با مرگتیا کو دا او بخفل مرگری مستاش بسرمنو بس مرگری دا یه او کچه راوی دا بزدل اخون مشریط نتلا نفقل اعتراف کرو دا صحیح معنی دا دینا علاوه چه سونا لانی دی دا در لکه حدیث دا تمیم و تاری مشکات دی عربی او بوری سلو سوان بینداوی آئی اللہ نبی دعا بختلا یا اللہ ذرن پیغمبر ظاہر کی دو صحیح حفاظت تاری امام ابن کثیر رحمہ اللہ 288 صفحہ اولنے جی شکل کو جلد والے لکھوں تفسیر ابن کثیر میں سلور جلد یا اتو یا پنزل سجلد والے کی مبیا تقدیم و تاخیر پنزل سجلد والا ہوں گے اتو والا ہوں گے نحن نعين محمدا صلى الله عليه وسلم وليسو خذر بل يكذبون دروك من بدار سر یو دیکیو آئندار دو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی او یهود چه ظاہر اول بے اوس و خزرج باندی راتلل دا پیغمبر مخ کے دعوت راتلون و چه کل رانن نکاری او دا بے بیدن اللهم بعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم يخداوي جنازم يهود كبراش كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله إمام في نور تمام تفاسير انتظر ذلكين وغطور مسالة مدد ته نو توسل جو او بده پیسه او کړی جوړه ده بيزاي د معتزله تاریخون دا چې د قران یې اتنه به خپل مقصد کاړو غلط نه او الزام په پرستو باندې ګورو ځان ته به علي عدل او اهل توحید وي اوس د ممبر د چوکي جوې مونږه توحید بیانو بوتانو ته سیدان راوړ او اولیاء ته جایز ده تعظیمی نو بریلیا اولیاء نه ګټ پوښتل جایز رد المسائل لړاګي مورې شتا شو ګورې وای د بیر الله نه د بندنه مدد پوښتل دام جایز کپلانی بچ میں کلا تھا دا عقیدہ دا چاہو دا اس وڑے سوک مشرفی حدیث لبیہ شیخ و بابام میں دا شدیر کے خواب ابن اشرف تجھے بابا جیو چاہو کتاب کدا لکھلی تا سنور کے اندوگور دا سکیم کے داگا رد الوسائد پیش کم حلیمی چاپکڑے دے دا ترک والا علی مقتدی مشرک مراتب هم داخل نفی جانی یعنی پیغمبر براتی زمین کتابون کی صفت ہے ما داخلی کی صفت دا مانند چه فساد مانند کما آبود سورہ کاثرون لا آبود ما تابود دانی سورة النحل دریت کی آئین تائین سورة آل عمران آتی آئین نویل چپین شفاتی او انجیل گوری مولانا رحمت اللہ کرانوی اعجاز عیسوی دارو کتاب دارن لا اظہار حق دارو کتاب دارن لا دارو نورم کتابو ندی دا پیدا کیو گوری برد دا عیسائیت کی دنیا داری نمونه دشو پیشکوار یا اثار المسلول یا د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله قول الفتیح بهترین کتاب دی هدایت الحیاء ابن القیم برد نصارا بهترین کتاب دی مولانا رحمت الله کرام چې کوم لیکل کړی دی عجمی سړی دی هندستان عالم دی اوس پورې داغي د ایسایان و پادریان و جواب مرکر نسی کری دی بزرگاو نسی یا رشتی دی او سیدی دی دقا بانی کلا بڑا سیستی زین چی اسوارم المسلوط صحیح تر جمعوشی داغت بلاغت موافق او پیشی دا دنیا یو ایسایم دار جواب شکر دا سی بہترین کتاب کی مشران دا من دا سی بئس ما اشتروا به انفسهم. صفات دا پیغمبر بدل کو نسی چلے ہوگو دشمنی شروع وصو گوئی بئس ما اشتروا به زیلگ مشکل نی یو ما بمانت تاوید بئس ما اشترو به ان یکفرو بئس الذی اشترا وهو الکفر. یو وضاحت دمانی کن یا ما نکرا موصوفا ان یکفرو ولا تفسیر یا ما بمانت الذی اسم دا بئسا اور این یک کرو محسوس بزن ما تاستوی زیلک مشکل دیں زیلک سنگج شغل قرآن دلتا توجیحات کریو زیکو خو نسبت یادتا کوئی سے کمیز یادتے ہو ندارے نقصان نسبت منتا کوئی مساری راوڑی گیا لیا یذکرو ان ينزل ان یشاء داولی کارونی دیر بد کرد کفری کو مختلف اقسام و قرآن لفظ دا سرار و جامع چو طول تشامل شد ترجمه توضبو رئی او اول ترجمه در بد دی هاگ شیل چه هاگ کفر دی چه دیو پسند بد دی هاگ شیل چه هاگ کفر دی چه دیو پسند دریم امان بد دی هاگ شیل چه هاگ دیو گواه استو ان یک فردائی تفسیر چاہو تو پر دے کتاب دا اللہی پریخ ہو دوں کفر عباد اس کو ان داری تفسیر شو درین بد جاہو کفر دلی اور دیر بد کفر دعا رسولی سلورن بد دیا بستد دوی کفر لرا مزدری مانا پینزم مبهم مانا کو بد دیا بستد یا خرسول دوی آغی سران ان خسرهم زرن اکل چاو کفر آغا کتاب چرا لگل جان اللہ سورة شورا سوال لسن یونس ترنوی سورة آل عمران یوسل پینزم جاسیہ واللسن شورا سوال لسن بغیم دفار تاہیداتو بولی اور سورة البینہ کیوں گی دا سرکشی دریسو اپس تاہیدہ ملاج اللہ عرمی عالمی دیو مستقل مزاج اکلت ہوئی آوی راوی بنا ندیکل یو دیتا مردی کی کل ابل دیتا مردی مند یو دیتا ند ابل دیش دلو رندار وان دلی اول پتنا دکل ہوگو نگو نن په خپل کور لري نو نن په سره تاون په اخلاص وکړه هغه یې موږ ته ځان یې ورکړ چې په تر منافع دي اس بغي سورۃ آل عمران دا ورته چې یو ځینې پای دوړ مسله کوځي ولا تكون آياتي وصل بالرسل بينزم ولا تكونوا كالذين تفرقوا مشي فشاندا كسانو چه تسنسشو واختلفوا اختلاف يوكرم پس داغینا چراغ دیتا واضح درائل دب دی بدو صفات دیو دفار دی عذاب دے دیو دفار عذاب لوی کل بیا باور دو چس پین بویدیر مخونن او تکور بویدیر مخونن نو آو کسان لوگ نشر غیر مرتا دو وجه دا قباحت نی مخیف لات تخلیر تخلیر مخی دا تخلیر تور وای مخونه درې نو وویل چې تر الله د فرشتي وو خو هر کله تا چې پس ایمان اورو استاد نو سکیا دا وو په سبب د همیشه کوفر کول استادین واه چې سپین وای مخونه درې نو وویل چې تا پسی رحمت الله اوسې کې په جنت د الله کې او ای ودی په دې کې همیشه استرا رسو د تلایونه دار لمن بعد ده نور ایتنو کی درس ہے علم نبات اختلاف نو دیر بد دے چھے خرس کردیو پاغیبا نرسون آم امانا چاو کفر کول دی لکا سنگا چھے پیسی واری و مبیا حوال زانی دقا پیسو کفر تا حوالا یا دیر بد دیارا چھے ورد دیو پاغیبا نرسون اخل چاو کفر کول دی پس کفر کار کئی سار نما خان کل نصرانیت تاریم تا مولان بکی خطیت ولاڑی کنی مولان اور دینی خبر تا یہ روئی مایو علیم نتا پوشکوڑ ارتابیل سڑھو میں نے کہا صدر سو تدریش یہ روئی حتا قدیر یت کوما کہ جب سوک مسلمان سنمائی خودوانی ہم بورتی حتا یا مسلمانی گیا نا خدا مسلمان آن کنا چاہتی شو جماعت کے خلق منی داوری نا پور کے درس کی ہوئی نا بیاز بے وسترو بے مون کو لکن دے وزگار نیو میں ولی بے ٹیوی تا دا میں ٹیوی راوڑا میں اللہ دے گاز بسر دے ایلم میں خدوانا خط مردار شوی دا دا نفس رے چی بے غیرت شی دا دا لگانا ملان دے دا دائی گن سات موڑی دلی گا مردار شو استقامت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ نور محدثین لکیو و بے صبر والی یقین تنار ایمان از الفتی اللہ نے مطلب صبر کله کېدل پدې یقین په الله انداز چې سوېل دار حق شکینا دا موږ چې څوک دا حق چې سره دي الله خوشاله رضا بالقضاء یقین موږ چې اورز به الله سره ملوي ګو جنت کوم کراځي دا به یقین باندې کار ته موږ هم په دغه یقین وکړو یو مر تذکر زم چې الله وایي خپل پیغمبر خپل عمر ته وایي سو او د څه کې رکور نه روان شي ګناونه یې مواد گورا کا تموندو کی جو بات کی بدلہ ہی ندا صرف جنت دار جنت تسی فدی آکی ندم چی تورا کا دم جنت تلا شا تکور کے پاتی کے گن وارا بھی نکری لی پرلنہ میں آرام تا نکری لی رحمہ کوئی گوٹا ماتر مشتر اتنا رسول کو کی پروز وارا جاری انہیں بھی پری جمعان تکلت کری مائیو پیرائیو مرگرے و سفنگیرے و پیز ورورم مارتے چھو کور تزین السلام بولے دیکھا تو غیرت عمر میں چھے رکھے دن اس نے بیان بھی غیرت رکھے پاسی تھی مدرد چھو مائے دوشی دن سبر اصلا سے تین بور تزو بور لگ شبوشو نوس بلگیری بنا چھو آگو بر اکبر کولن نیڈیر شفت بولے گا بودا ہو باپو نے گوتی ہو بولا بیا میں مختنا رکھے والے ازرے خبر دیا نماز ته هرڅه تاسو لا سوچت کې ودې دلاره ګورې مړ کې نو یې ماده تاسو یې دي نو ژر شولې نو یې ماده تاسو یې چې السلام علیکم معنا دعا ده یا الله زما دا کور ته شر نه بچي د هر مصیبت نو دعا ده نو ته چې زه به د کینم په دعا باندې نو یې تاسو باندې کې نو هم څه کار نه کوي نه نه به تاسو چې دغه شی بیا وایي نو صحیح ده په بل ورځ راتلم د درس نه او زه دا بوجه یې در کړو دا شاړ وې دا ځامن یې نو وړه خلاص شوی دې څه شړې او بیا اوس خپل واحد شو نا بوجه سورې دا او زه په دې مرکز باندې ستې ته کوم دې دا اور روان دي چې ټولې وې دا زه ته مخې ته شو مې سره کې وکړې هضم کې ورځې ته بغیر هضم نه ځنه شو شاته وګور چې دا څو درځه چې په مستلو ده دا ورته دا شرمولې کول راځي ودنه په کوم دې خلاصې منبر باندې کوم ډول یادې پتو کې راځي نماز ته څو نه به څنګه چې خدای په توګه خبرو نه کوي سروري وړه راوړه او سوي کې د ځان څخه ته جوړې وایي کېن دا یې په باندې مودا په معنی کې او سلام مبارک ته سوي ان شیطان دا شي خکار ورته بس کړه ان کوګه هر کار د الله رضا ده هر کار د الله رضا حسین علی رحمه الله زمون د استادانو استاد احمد رضا بی جنور والا دشان ورشا کشمیری کشرا پور پی کشرا لور پی وادا دونه و یو احمد رضا بریده استادیانا نیادا دیوی ماشا سیر نتبوسو کو چه با قرآن بانی سو کم ده تلاش بیگی سو بیمیان والی تلاشی و مرد درویش حل تای و زنگل کی پروت تی اگر با قرآن سو بیگی حسین علی رحمه اللہ رب آگر آنے دن و ما یو میان شو درس کی کینا سم سندیم را کو بیعاتیم تنو کو بیا جتنم تیشن پر ماس را اگر مرکتیا موکا بیداشی مشفق کس مانا ہوئی درس آن کم مسئلہ بچی ما اختلاف کولو اندبا بخندہ خندہ در تاریخ کل سعید کول جدا خبر حال درس بیا سعید کول تو دیگر وزی ما دے بنا خبر کینا بیا ما بیا شرم اگنو شیرہ اس در مخبر بسنگ را دے اللہ را را ناغا ذکر کئی مخفل شرح کئی لہو خاری پاکستان کی او تنظیم دے انجمن اشاعت تردید اسا دا دیوبند علماء پر اچھے قدم مانی صحیح کار کی دا ضرور تنظیم دا دشار سے نظم ہوئی اور کو اگر روی سکے تو پھری کی منہ مانی سکے اور پور نمبر پر دا سکے اور منظورہ نکی گی مغوره کی ځان سره خاص نه دي ان څه مونږ دی دا ورانه کی دما خپل مې تاسو وایي چې ژوند دی ګر نو کله به سړي ستاسو د اخري موافق نو دلای نه هم زموږ د چې له وایي نو بدل څه څه وایي کوم دی کی کی وو هغه څه نه وایي الله تعالی بما انزل الله ا کتاب چې راغلی دی الله راو دی الله باغیان دواجی دا بغاوتنا زکی نمانی دواجی دا بغاوتنا باغی ملادی سبب سرده دا چراولی گل اللہ ایون راجی گی اللہ دا مهربانی اقبلینا باغچاچی اقبخشی دا بندیان اقبلونا یونس حتر بندو سمایا قرآن دالوی احسان اللہ یوسف سلو سبیتر سورة البقرة دو سوا درشم آیات دلی تایدو گولی لخزر فباعو بغطبن علا غضبو مراعو گردید دیو فبوسیبانی لفاسد بوسین یعنی انواع مختلف مراد معنی کئی ابن عادل رحمه الله اللباب شل جلده کرے خط کتاب دے ہم بری المسلط دے و دا قرآن خزمتی جکڑے نبیر خط خزمتی کرے دو سوا سلور اتیائی مسلطہ دویم جلد دو سوا سلور اتیائی دې معنی کوي دا راځه لکه زمون تکابیر چې څنګه کول یو تکذیب د عیسی علی السلام او دویم تکذیب په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو بزرو حسن شعبی اکرمه ابو علی او قتاده دا معنی کوي امام طبری دار نسویتی در المنصور کی اندار دکھتی دیم مانا عبداللہ ابن عباس ترجمان و قرآن و مجاہد تابعی رحمہ اللہ غزب اول زائد اول دفورات او بدلول تحریف کول. غضب ثانی کفر کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تبری دارلا ابن عباس نے دا روایت نقل کی اور ابن هشام تسیرۃ النبوی کے عطا او ابو عبیدہ ما مانو بلا انواد قصر اغی وی چه مراد دینا دو قصرنا بلکی اس بات دیتا انواد دا قصر یو عزیر ابن اللہ دریم ید اللہ مغلول دریم ان اللہ فقیر و نحن اغیاء دان لنحنو ابناء الله و احباؤه دا شنور دا دوی کارون دا غزر نمونگو آئیو دا دوی کلیات دی پخپل زیبانی دا شنی او دا نور دا دوی کلیات و اجزاء و افراد دی اجزاء دی اجزاء دی تفسیری دی نو دا یوم دا غزر کار و دا یوم دا غزر کار تو حس دارن لابن عادل رحمه الله مخی بئسما بدی کم ذکر کئی بین شرایو مانا بیا او داوی سرور توجیحات چی کئی ابن عادل داوی تائید کی زمان دا کابر کم توجیحات تی داوی تائید دامی تائید دفعنا او سرور تنفیز ترجمی منگو کی شیخ القرآن رحمه اللہ رحمه اللہ واسیم اگر بکرول دن مطلب ادا کی واپس ریو بہر قسم غضب لپاس ادا قسم غضب غضب در غضب مجموع در غضب تحریف کو کشتر دروب کو کشتر حلی کو کشتر اعتراضون کو انبیاء اشتر بدنامیانی کو انبیاء اشتر ہر قسم گند مجموع در اگر ملنگ ویلی ہوئے بابا ندے مگر گنج خدا دے ہر سب کی ولیل کافرین عذاب موہین اشتے دفار دک کافرانو نمون عذاب مہین موہین خوارا ان کے ذلیلت ان کے شیر کو اسپک مانا دا مناسب نہ رسی ہاں کہ اصطلاح پری بنی جاری اور اس کے اسپک سے تو ایرکلانے اسپک دیکھا رزلت کو مانا بیا جائے تھا شپگم کتاب خلاصہ پشپگم فصل شپگم کتاب خلاصہ دا تمام مخکینوں کتابات بدی اسی یاد کا کلچوے اچھی دیوتا ایمان راوڑی بیمات آوسی فتو جرا لگلے گئے اللہ باب صفت قرآن توحید بانی تو پیغمبر بانی ایمان راوڑے پا قرآن بانی باب صفت قرآنی گلے دے اللہ یا قرآن بانی نفس قرآن نوائی دیر نؤمنو ایمان دے دونگ باب کتابنا چرالی گلے شریف کن بانی انکار کی دیو داو کتابنا ورا اہو شروع سوری دلیل کتابنا یعنی قرآن حاصل دمانی منسکو انکار کی دا قرآن نا شروع سوری دلیل کتابنا وراء رسول لکن بزو کتاب اللہ وراء ظهورهم اللہ دیو حکم نہیں نکار سڑے دن نہ خارج علماء قریبا کتابونه لیکلي په کوم کوم الفاظ باندې سره کافر کیږي لکه مولا علی قاری په کتاب او په کوم کوم الفاظ باندې سره مرتد کیږي یقین وکړه کله کله داسې شړې وګوري یاره پیدا شي بالکل چې دا باندې خبرې کوم خو خلکوم د خپل نوباش ما ته د مسلم شریف هغه روایت یاد شو یو خبره د سړی کې سو کال یعنی ډیر وخت په جهنم کې وپروت دا به معمولی خبره ده معمولی اوس وګورئ د دین خلاف کیږي مونږه معمولی ګڼو ته نه چرته چاوې دي داسې وګه چې په بازار کار مون مقرر کړی افدای ونه کوم دین کې نقصان او وګوره مخ کې خپل عمل او سره قران او سنت نکاح کې معصوم سنت کویدم کې څنګه کویدم کې وروړې وځما مې باندې لراوه رشوت ته سپرسو رشوت شو دا څنګه دا لول کول دي دا ټول زه ته دین لاره ګاډي ور لکه ولې ګاډي وڅکي اته به ټول نور لاره ته ګاډي کې ته بیمار تر راشي عائشه رضی الله تعالی عنها چې رسول یې پیغمبر ګاډي ته وو کې دي ګل او سنت ته وو ها سنت عمل داري ناوی په خپل خو باندې راو او چې کور دراشي وې تر کا ته موږ ته نظر یې ورځ نکټ نه ښکته نه پری دي ابر ما شان مې ورته وسر نه سي بل ما ځو نه سي او قران می جوړې ته یو کار نه الله وایي زه وته کېګم خپل هغه مالک ته د سيزه کنه اگر غاړم اغه چې زه مې تاسو نه شم او دا ځان ته کوي چې ګنځ دې راغړ څه نه نه دا څه نه دی کوله بیا دې به انتها چې د فاتې خدمتو کې فاتې د مور وي هغه مور ته لور وي جن بند راځي او کدا ځان ته باسي انا مې خپل باسي ته چې مې نوکر نه راغوم بیا چې لوټو ځي کنه تر په دیو په سر کې لا جوړ کړو لړماري مشهور وي یو به یو موري شیر لدی چې چل مې تلګونه دي بل بل لدی کله بدن باندې پیریان راولي ګټه د مولیان سره د زور داسې پاکه ګټه او خوشالي دي جن نور او دیس ابجد لیکي او خدا ابجد باندې رب دلا ثابت نه بیا دا لیکي د دې سمان نه ده د یک سمان نه ده تو ایک دیکھا نا دو سمانا را لفظ دالی مدلول خوما کئی کنا بل سشیئی دیو بیاولی کی دفاس دا بسم اللہ دا بارا سشیئی لیکی دا اسنا عشرا دا دا شیعگان متبرک کلم کلمات بسم اللہ دا بارا سشیئی لیکی دا کول داغی دا دین پتا نا لگی جیر سب بسر ایو کس من بیرم ولا نشکر تو ولا نشکر مایل کې دا مشکل تاسو مليان ځان نه تاخې کوي دا ما د خپل نیا نه یاد کړل نو دې څه ته درو کې ولا ماته نو دیو مې چې مونږ د خپل مولي سره نه یاد کړل نو مونږ ګیره باندې درو کو نو مې شیطان ورته ګیره نه د خپل مولي سره بیا څو نه راځو کو نه کې الله ها دا واده دای ګورم الکان او جنکی ګډ ورو جن دي دا څه ده دا سی په انتها به ورته په دنیا کې شادي ده وختانه وې ساده دې ته ګډ شو تم بلوا مر پټې جن نه پټې او چې په خپل یو تدن نه او په ګاډي کې ټول نشي او په خپل پورې خټې سرې عمر او شنه رنگونه په ځان باندې پوری تو چې دا اوس په منو پر روان دي دا لوځه ښه ستایم الله ما رشتدار دي ما ټول مې کتا شي ما سره رشتہ کوي زه عالم يم موحد يم دعوت کوي سال کتا شي دا څنګه ول کوی جدار او دانه راو دې خالي موږ کو پسند کوي هم دې باندې کو خپل کو شاګردان مې ما ته ویل شي دین برابرسته شي عوام کدا شي ایمان دي او عمل کومونو کو بیسوای دعا زمسو من کو کسان تیر خلاس شڑی لار پرلن ڈیٹول تا تسی پار بیان دیر اشتدار ریمو کو سنت تیر اکی مانی بطلی ہوئی اپرا مائی دار بورم خانے دیدی کی بیر بیداد کی وعدہ کین ما کا شروع رو وعدہ میں کولو اولا دسر لولو ترس وین خبر او پلکلا دمی دا شکنا ناروا دی مور پلک اولا را بیا بخدو تسی جواب دکھونا انې ګډه شو او دا شو او دا شو ما ته مثالوي الله دې وو چې بس څه شو تاسو نو د خپل ځان هغه وګورئ ما دې زم سکار درازم دا تر نو موټر کې دا سوال نه وکړنه چې دنه کومور په جړا شو او دا سمړې او دا زغم ما یې څه چې وړاندې په آسان مطلب مې راپاسې د نو هغه سره چې جنګ وکړو یې زه د کډاو مطلب سره خپل خپل نشته الله خیر وکړي هر څه کولا زه دا غن مطلعشم بس آر بده ما یو سلاڑم و دان لولیمه کوئی سوار خیراتی ولی ولیمه دا ولم نا ولم وین دی زیکت دا سمتا خضا و خاون یو زیشنو داغی شکریه دا سوال اصو کر ولیمه منن دولی دنن دیگو نا کسی شو ولیمه وردی اباز ازادی چه نکایی امی ایتر لی مالک بی نکا پردی خندر گاڑی که اتیر اپار نشوی دلت و بچ مولا اندام اتیز دولی کولا ها کوئی دن کې تړلي بیا د دوباره نکاح ته ضرورت نشته او چې مولا پیسې لري وینا نه کوي چې تاسو کریمه د خوب خبرته نه وتی یا په دې مشه نه غوړ نکاح ما لږه ځکه کمزور شي نه دي په دې سره ما دي یو آزاد په دار چې نه ځان خلاص کوو چې تاسو مولا نه وسوګا یو څې مولا صاحب ورمخ سي کې نه ټیکه سره ځان نه ځل ټیکو نه الله الله ناوی ویلر مخلاص شو خبره سنت کوي یقین وکي فائدن تا ارشا دا شی ول ټول ناروای دالک دتر ما یو شی نو او ډوډه تر دوه سو پلاس له ما حد پر بل بل یو بل دا نه کان تر کی کی زته نه نو بیا با نکاح پر سکے ما حد پر بل پروگرام وکي یا د کپلې ولې او مې سمې پیاستا د ورځانې شمې دی شمه هغه مجوس ورسوم الله دې مغفرت کی پرې عمر باندې الله پر رحم اسی تعالی رحم کړی دی او سینې پرانی دی قران سمې الله او هو الحق او حال داري چې را قران دې شری کتاب دی تایید کوم کې مضبوطون کړي تصدیق ستوي رشتین ولی تینی مضبوط اون کرے دیما دعاو کتابنو سرد دوی ندی یا دعاو مصری چی سرد دوی ندی یا باو کنن تعمیل دیتو کن نو آیا چی تاسیوی منسکل کتاب منو بلی مطب تلون انبیاء اللہ نو ولی وجنی ولی وجنی انبیاء اللہ خبر ورد اون کرے اللہ مخید دینا یا دا مانا خبلا مانای کو وان ولي وجل تاسي انبياء الله فقام سن انبياء وجلين ان كنتم مؤمنين كشريه تاسي مؤمنان يقين كون كنبياء سرد دينا چه مختل كتاب منو نو چه كتاب منين ده كتاب رارون كي بيولي وجل دون جل قبارت دال سكي ولقد جاءكم موسى او يقينن داغلي وتاسي موسى سلام بالبينات او واضح دلائل او سرگن دلائل سر موجزاتی او نها بسرگن لگه سورة العراف کے رجع القرآن یفسر بازمو بعد تیسا آیات سمت تخستم الیجدہ بیاو بولا استبعاد دفارا ونیو تاسیس قیل رب خدای تو الہن خدای تو پس تطور موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تو سورة عراف کی برازی وانتم ظالمون او ایتا شکلت مشرکان ان الشرک لظلم عظیم دته رستی عبادت وکړه کلک مشرکان جتا ورته ناشې ته د شکر سره ملن سے مطلق مشرک ورته آئے اچھے مشرک وارے نو تر اصل ہے میں نے اس کے لئے اور اطلق مشرک وارے مشرک پل حاکمیت میں ام الومینین خالی جوڑی لکھلی ہو دخل و بچو منستا او سو کو رہنے معافی معافی ویچہ باورا ابھی فردی تلی ہو ادا پیغمبر ویلی چو زنانا بوچی زماد بیبیانونا بدتر بی دا حو آب مقام سپی با پیدا ہے نچال تلاڑا نسپو با پتر کانت اللہ علا شرک کو زدر تیو خبر کو دا روایت بخل دیر دیدم اس کو ترازم ام المومنین لاڑا پردہ کی پردہ کی سفر جائز دی نه دی او خپل خوري سره لا محارم ورسره عبد الله بن زبير ها جوړم دي دا اوس چې کوم دې فرض دي کړي چې هم لګي خپل نور کې نه ها نبي اسنګ قوم المؤمنين باندې تراس او په نو څه کوشش بل سره و جوړل او الله کتاب وشي د مؤمنانو په فاتشو دا حو آب مقام دسکو بفر دا درواقیزو شیعو ایجاد که دا روایت دا اول نتر آخر پوری صافت درو دا تمام روایت کذات دی وزائی نی لکه سنگا چی دا خم غدیر پو واقعی بانی سنی کلان کتابو دی رو بور سڑے کران چی رجال الکشی زنجاشی کتاب دے شیعہ و دجر یا تاریخ کتاب بایزید دعوتوں امرگرے سرکاری نوکر کو پانے خبر پنوکرے کی و سردان ایرنی سبا یہودی اولادم مگنا سنائے خبر شروع نویر دا سنیان علماء زیادے کئی سختی کئی تانے لکھانے نما یې مات منکر سختی کړې ساس خپل ولا تاسو سره راځو د زمون کوم علماء رجال کشي نجاشي نکړې د صحیح سره بالکل صحیح دی دلو راځي مې خپل لري سره کې وای چې دا راوی دی ورته دروځه دا پلانې دروځه دا پلانې دروځه دا پلانې دروځه او دغه دروځه تاسو راوي او دا ام المؤمنین د حو ار مقام یادانو صاحب برنامه کې څنګه پخره نمې دروغ په خپل ډول لیکم دروغ په خپل بیا د کوم باندې رجر احسان د یاد کې وګوره تاسو په پته ولې دا نه چې کافر دی افغاني کتاب لیکلي پلان نه وګوره چې دا پر خپل کور کې وي خل لټو نو که سره په کوم کېږي په خپل هندو کې دا وی کتابونه وګوره کربلا دا ددا داستان لیکلې دي ابو مسنه یحیی او نو ادیو جن سنیان محققین علماء در کربلا داستان در مون نه انکار کوي چې دا شیش ثابت نه سند در باندې ایمان او کبیا دا ظلمونه کړی دي بهار علماء کی مجالس المؤمنین ټول کې لیکي چې دا شیو په خپل دا شیدان دي نو شیه څه کوي په یو تیر باندې دو مرګ سنیان اور سره اړه دي ګوره کني یزید دا کړی مته ګوره کني یزید دا کړی دي ګوره کړی دي ایو په کې وګور حدیث کې نه راځي تب تلو کفي اتم باغیه امر ابن یاسر تنو د بخاری کې راځي چاغم دړي تنه سندلې نبی رسان تنه دړي وسندې جماعت له خار ټول خاوې راځي دتا به یو باغی شي ښه وای وداد ماویا رضی الله تعالی عنہ مرګو نو خو تسلیمی جوه دا هغه مرګو کې هم تاسو نه نوتی کوم شی هغه دا کړل چې جنگول په وای کړو یو هغه ته خبر نه دیم دیو وفات نو مړ سره دا خبر نه سم اوچت کو دی مړه درین تاغیه په معنی طالب طلب کوونکی او د حق د ویلې د اوسمه سره دا نه نه نه دی درو سم درو الله ولقد اویا انبیای په یو ورځ کې وجل امام ابن کثیر وی 307 ورځ په یو ورځ کې وجل دوه په نارکار دي ولقد جاء اكم موسى نبی اداش دلائل بیا هم کو فرکوی ویا تکلا چوار سمگا ساس نکلک لو کلام پدیده من تختیده خلاس لور می درن آغسته هم دا بکوی ورخانا گروو بی جکر کرده کن ورخانا زان لکلام دی او بورتا مکو دا پاسطا سینا اتور بردکو یتور دا یخنا میویستو قرآن بردی کن نتق نتجرد کان حضور تبې چې چترې ورته ده قرآن دا وایي مزوري دي نه کارته مزمن د شهرم اګه مثال دی مخکې ما تاسو ویلو اسره کار کاری کول پنجاب کې ملک د کلی نه خد لګل چې کور تر اجازه صدرې کول نشي نه هغه وته چې ماته اجازه ترته کور ته زموږ ډېر غټ ځم شوې په دغه کې پر نشته الله دې غرمه په څه بده باندې یو څنګه چې موږ چې دا پر نه وای مرګ سره ضرور وای هغه خط کې لیکل چې په دغه پر نشته دیون دا وای کتابو کې لیکل وشه حکم کتابو اسلام دې شری کتاب لیکل او مصطفی کې لیکل الله نه دی ویل پیغمبر نه دی ویل کتابو کې لیکل کتا ویل چې کتاب دې بیا ومنه کتابو د څه شي او دا اول دا نوم دلس یو مرگره و زمان ساده کفریری جنازه و لارو نارو خب کلو واجه مولیان پیتول رپل سو کفانه خبر دا وقتی رکران آن بسر دو دا تالیب نیو دو خطا کسره دو حق و بزر پرادان بشه امولا دا جب نخداشی غد جب لاشی تیماس ردا نکر جوبو را ما دې شو باندې ما سره وایي چې بلاله یو خپل څمړ نه ما سره سره یو نه ما په تر شي چې ګوریان پدې سیوای نه جن خیال کوو چې جن کې گزارون راغلی اول نه ونی شي چې خبره ته په دې دی نه مشه ما ته مولانا چې په خبره کوم چې تاسو یې مونږ به مونږ په دلیل په پیش کې ته عالمې مونږ درنه تاسو خدا خدا خیر دې دې هم سره دې چې ول ځان ته په باندې کې پګړی وته چې څو در څخه پیړې کې لاندې وروته یې پګړی مطلب دې مولا سي مونږ ته ساده کپړې کې نه کېږي ولې څه دنیا نه نه پام سره دی ول نماز ته ول چا لیکلې دی په دنیا د ظاهري مجید ته ما په مخزلي و اخو چې الله د سر نه لیدې کیږي اسار د خبر نو استاد را کیدا په نانو ته مو ته ودانه دا ما خو خدا و دا نه خپل دنیا نه خلاص اور پسیو ویل مستخلص ویلی دی سمع ارو باندې کوم خر کو کلام کړه چې دا ضعیف کی تھا نه تو خالی می شرع د کنس کی مولا مسکین لیکلی ما ټول کتابونه چې دا غلط کتاب دی دانی لیکلی دانی یا تفسیر وسیلې کی دی نما خوشیو تم شی ہے سا کی دا ورنه نن نو تو خوشی نه نما خوشیه دی ماتن کې ਵਿਚار به دی ویلو او شهران وته غړي ده خوشي ده تصویر وسیلې باندې مې هغه دا ویلې دي چې رازم کا د وای په خر د وای چې کوم د پکاړي ولاړ دی کانې د وای په شاده مې وو کې تل دي کله کله مې وو پورې د ټول دنیا او په دې نو مې چې ټول په استاد د ویګ ولې دې ځو نو ټول پلان مې خوشي ده او دونه ناکار راکېده دراوی بخاری کی داغ آتو نا بخاری کلک پورا وی لے دے بخاری کی میں غلط ہے بخاری نشتا ہے میں بلکل غلط ہے دا خدا سے ضرور میں سر دیس سنیس مدفسو بارد ایمان میں اتا دن کتاب تا غلط نو میں آدے ناغا با بیا اپنے جوڑا بیا بیا بما بخاری تاکو نہیں نو ما اتوی گورا تاستا چه مولا بخاری لفر دشیده نمولا نمولا جزا تا شغل که کم وقت امیانو تا مولا

واغورید په بغ پور کومو ایستل بل بغ واسینا زرکی نیو ورطا تیار او شریبو ولی سبب اسو سکوال شویو بزرون دادی که علا اجلا مین دستی بے کفرهم پسبب دا کفر دادی پسبب دا شرک فانتو داریم پسبب دا کفر کمانا دا شرک لکا سنگا یکم ایمان رجل مومن ببارک راگلی رنگ شویو ایمان دادت رسل بشاشت بخاری کی ذکر کئی حدیث ظاہر کر جو پیرا دی ایمان رنا خود شدرت را نبیہ نرہو اللہ رضا کو سکھلا کے بھی زمان دو در تا مقابل کی بیا ذکر دی موش ریو دا شدر کسرے چوبوس کی ادن نزد رگون و رگون کی مانا ہوتی دا شرد دریو پر رگون و رگون کی خورت اچھے بارا سر تگور ام تک شرد پڑھ گئے چی سادت تیگوری امشین دی چی خط تیگوری جمشین دی چی پرتوک تیگوری نمشین دی ڈنڈا یرو شین دی اصا اوسط لئی امشنی شین تبقی دی اللہ دشنا تبقی دی خلق دی اللہ قل قوائی پیغمبر بی اسمائی امرکم بد دیا غشین بی اسر لدی بدیان شیچ امر بی تاستا پاری ایمان ستاسی کچی ریتا سی مومنان یا بیسر معبول بیهی ایمان دیر بدیان اغا معبول بیهی دی ایمان ستاسی چی ابر بزکی ایمان ستاسی چی کل دا ما مصدریشی تو آغا سلور پیزده ترجمه مخی چمالپی ایر پدی کم جاری کی یرا ناکار ہو رہی که قضا بدوی نو اللہ پی انبیاء را رہی دا خفت کار رہی تو آنه دا بیر انبیاء دانه دا تاجونا بکھئی او سورت العراق کی وینی ہو کلچ غلط کارو کی واللہو امرنا بی آدم اپلانے موری سیفتی واردہ کھولے کرنے مگنی آگ گناہ کئی ناسر کیا رہے نصب ورسوئے چھ دلیلی پیش کرتو ملاکرے رو دلیلی پیش کرتو چھ دلیلی سب ہے ہمانو چھ دلیلی نصب ہے تا تا چیمان ساوی شرکو کہ بابا لالا شدر گار دائمان یہ یقین ہو گئی دچا پرلنہ جسو کو بوری مرد پہ کئی کرنے اور اوٹوں نے سچو جی پرلنہ اوٹوں نے لبیل جی کرنے بابا لچے کی حلکانم گھٹی کی تم بلوئی پھر بابا لگوئی اور جنہ کیم گرہ سی تو ہوئے پیرت سوش مشکل الاسار کی اور در منصور کیوں دی تحاوی کیوں دی دا دا کی حاکیم کیوں حدیث دی اللہ دا دی یوس توبہ نہ کرنے اللہ دی کماتی ہوئی اللہ دی دینا ممسا دیوز چاہتا ہوئی منگ بکتو کیا تا دوس ہوئی منگ کو جیسے ہم بوسے بھی چاہتا ہوئی کہ ہمیں سرکار نہیں کہ دوس میں سرے تب ہمانے ہی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ حدیث کی ہوئی دوسا بھرے دیوز ددخ زنانہ خلاف دی شریعت نعمل کی دیو قسم ہوئی بے فردی گرزی دے اگم خادی یہ اگم خادی شنکو اگم خادی یہ شو اگم خادی دے لرد بربند جی کے نام اور پتر فکو روانا دا اس کے روح روزہ باشی دکا خانی اور گناہ جوی نے دا پر جو سوئی دکا ہی خانی دی آج سنا ناروار توبہ ہی نکر دی سو نزوی جو رکھ دی اور تو ایکیے نا بخلا رکھیے نا دوڑے دا راجی بات غم خادی ازو ادا سرین گلین بخلا رکھے آتا میں دسروز بیدے دا غم خادی دا آتا میں ماما دے وقت میں ساکا دے وقت میں اچھو یہ مشیبہ دا غم خادی چھ پاری نو بیا بملا مشینه وای پیسې وریو لګي او ګنا به وی او به درته کې بملا یو پندونه جنت پنیز دا اللہ یا اللہ سفا خالصتا یوازی من دور الناس بید نور و خلقنا یو مانا لین انہ صحابہ علاوہ دا صحابہ و نصر اصطاسی دفاری تیتا فتمنہ والموت نو ارمان کو وارا امارد فتمنہ والموت کو وارا امارد یا اللہ محمد کی کچری ایتا چی رشتی ندا سید یا اللہ محمد کی دا سید حدیث کو ہمان را گلی دا چی دا مرد تمنا دی سڑے دکی کندس لاسی کی مصیبتنو بیر کڑی بیاد خدر داووی یا اللہ کے جن مالا بہتری خیستا جن داکی ماتر قرآن مصورتنو او کدی کی نقصان دا جیرانا یا اللہ دا ایمان مرد لکرہ کی ماتر قرزان تواتن او دلی خدمون اگه باشی دا مجبوره احراز کتا بدوا که دانی چه مامر که او دانی چه کور که لگه تفاشی سکی جان جتی رو یا اللہ مامر که دانی چه قرون بڑا لی دنان با دشوی مورد که خنو دا شری و قرون قرینا نا نا پریگی تا جانا چه دان وجد نی زی او دیکی میدمون مارا خاون خیل سلجن کرن دا اون مطلب قبا و فرده بیرانا ورد ناو ستیوان در اقرور و سر وی مدی ورکو نکت دید وینا اوزو پیر آلما رایوان ما اتر دعوت کرد نما تی دخل دانوش نی ارسکری ہوگی مای ما تتم رازی در شیده سیده کلی رشن ناظری کین است نما اگر کمر چیت میدار رو تتق شیده در زیدان مخضور و سر دیوال مدیتار نکی دان فکر جمل کرنو بیداری رو لارا تکو تدنی شد رو موتا خدر دا چې دا په لن ځان خبر مون کوي کنه اوسه وځه او تل دا او کوته هغه او کوته دا د دې کتابونه دي او دا نو که ځان کتاب دی ویلې دا دی راځي او څه نه او څه خبره نو دا ما په کار دا نو ځان باندې په توایي دا هو جائز ده تمنا د موت دا من له حدیث کمر واری مدام سیدا نو بیا خدا شي وای فتمن نو الموت دی بو جتا شي مر و مشي کان بو جتا شي وای مون جنت ته جتا شي مر کو وړه تا تقابل شو معنی اراده صحیح الله اکبر مر کو واری یا الله مړ کې دروژن من غون کې جکم درو یا الله مړ کې یخ پخ اصل مانا دا مباحلہ دا سن دا مجوز و مباحلہ دا مجوز یو دا نسواراو سران مباحلہ دا سورة آل عمران پینزه اوی آئینا دا مشرکین سره مبارزه قول من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا وای رسول چې وی په ګمراهی کې نو مهلت دی ورکی دتا مهربان ذات مهلت زیاد دی کېدل ورته اتوار دا مباهله د مشرکین سره او مباهله شوی نه ده نصارا سره شوی او په سورۃ الجمعہ نه هم آیت راوړل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ومخيرت يقول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس هو أي يهودين تشتاسي قمان كوي تشتاسي يقينا تاسي دوستاني خارد الله بيد خلقنا من دون الناس بيد نور خلقنا نمو بحالاو کئی او وائی مارک تطر روزن وائی کچری ایتا سرشنی چرم دیونو باری ہمیشا تصور دارا مر چڑان دی لگرن دیو اللہ بیجنی ظالمان اس دعوت یہود سرم بحالا سورہ جمعہ کی او پدی کی دا مجوز سرم محادنا دا مباحلہ تھا لیکن شرعہ تھا اللباب دیم جلد 302 صفحہ ابن عادل رحمه الله وی المراد بالذین اشرفوا المجوس زکا چدی ویل بخبل بادشاہ تا عوش الفا نیوروز و الفا محر جان زکا لدی جنگ جنگ پر دار اللہ مشرکا بوید رنا او تیریتا او دا سلام دا مجوسو عیش الف سنتی ولکا الف نیروز و مهر تا دا پار زرد نیروز و مرجان دو اختر دارن لیم عباس وی رضی اللہ تعالی عنہما و هو قول الاعاجن زیح هزار سال زر کالدی زنده زنده باد هر مشرک تداوزی شامل ده مجوز زکوی شاید آخرت نمونتر جوان دیر زکو پخور مجوز سلام سو زندہ هزار سار نسوار سو گوڑ مادین عرب سو انعن صباح وانعن مسا اسلام سو السلام علیکم سون اخیستا سلام دیم سوال دل تواریدیگی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا لِمَا قَدَّمَتْ عَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالصَّارِ مشرکان اللہ خبی جائے ایچ ریدیو نشی وقتے ارمان نشی کو تمنا ہمیشہ پسو داو حمل چھوڑان دلے گلے رے لا سنو دلی نسبت لاس تے کرے ذکر زیاد حمل پلاس کی دا طاقت سے دلے نور ټول بدن عمل مراد یعنی عمل الله پیژنې ظالمان ومن الذين اشركوا سوال دا وريدي کې صدا خو ان ناس کې داخلو ځان له وری ذکر جواب چه دا ډیر هرسناک دی جوان پر زکه دی ایمان نو او دوباره جوان باندې او دا تاسیس بعد تعمیم د فار د دې فائدې ورنه نو داخل وشرکو په الناس خامخا بیا بومیت دیولارا آخرسن ناس دیر حرسنا دخل کن جون پورین و آخرس من اللذین اشرکون اور دیر حرسنا دا کسان نشو مشرکان دی دا مجوز دین او زیاد حرسنا کی جون دا لکا مشرک بیام قیامت سن اصر حد کی منی او مجوزی نمانی دوباره دغه حدیث ته منکر دی او اور د دې سوی الا وای سیدا ور تکي ناوي نه مخ کی وني چراغان کي 15 شعبان کي دا ټول داوي کرتو ته نه یوته او غاړي دوز غني خوخي یعنی غاړي احدوم هر یو د دنیا یا یو تن د دنیا لو یو امرو ارمان دې چې ورته شي دی تا الف سنتين عمر زر کالم مجوسيان و ما هو بمزحزه نده دا عمر دی ولر اخلاص هم کې نده بمزحزه دی من العذاب اخلاص هم کې دی ولر عذاب یا ندې ذاتن لری کون کې دیور لرا د خپل ځان نه ندې لری کون کې د خپل ځان او هو ندې دا سره لری کون کې د خپل ځان نه مینه راځه راځه ان یو عمر دا چې دو کومره عمر ورته شي ان یو اگر چې دو عمر ورته شي دا ولا مصدرات ورامه کې ولا خبر والله بصير بما يعملون الله لذل کې پاچې دی وکي ابن عادل رحم الله د زمانه کوي وما هو بمزحزحه من العذاب يوم خلاصون کې دل را تعبیرو عمر ور کول دل را درکال داونه ور چې کوم زمونږه کابیرو مان کول موږ وکړه دا عمر دویم د زمير د مفهوم د مې یو عمر تراوله و ما تعمیرو خبر باندې څه حاصل دي مسله مفهوم درې چې دا کنایت د تعمیر نه او څه شي تراځي کیږي نه مسله دا هي ځنه ټول شي خبره ده ٹھیک شو تعمیر تر سلورن چې دا زمير شان دي شان دار شنه د خلاصون کې ده لران دازم اگر شیدو کمرا عمر ختمی کی بخام در کلبون ختمی کی اللہ فينزم ذكر جن نروح عمادة دفار دفصل عليك بس أولا توجيه دارا نعم